1. 5 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden zegt dat er hopelijk volgende week een wapenstilstand is tussen Israël en Hamas. Volgens een van zijn adviseurs is een akkoord dichtbij, maar zijn de partijen er nog niet helemaal uit. Biden hoopt dat dat dit weekend wel gebeurt en dat er dan maandag een wapenstilstand in kan gaan. Onderhandelaars praten al een tijd over een wapenstilstand van enkele weken. In die periode zou er dan noodhulp Gaza in kunnen en zou Hamas een deel van de gijzelaars vrijlaten in ruil voor honderden gevangen genomen Palestijnen. Nederland gaat 100 miljoen euro aan munitie geven aan Oekraïne. Het leger heeft momenteel een tekort in de oorlog met Rusland. Daarom sluit Nederland zich aan bij een plan van Tsjechië om extra munitie in te kopen. Ook zijn er plannen gemaakt om meer luchtafweerraketten te leveren, om steden te beschermen tegen Russische aanvallen. Het aantal gasten in Nederlandse hotels, op campings en in vakantiehuisjes is vorig jaar gestegen naar een nieuw record. Volgens het CBS ging het om bijna 50 miljoen gasten. Dat is een stijging van 8% vergeleken met het jaar ervoor. Vooral het aantal vakantiegasten uit het buitenland nam flink toe, met een kwart naar ruim 20 miljoen. Daarmee kwamen er vorig jaar weer voor het eerst evenveel vakantiegangers uit het buitenland als voor de coronapandemie. Willem van Hanegem is op zijn verjaardag verrast met een lintje. De oud-voetbaltrainer en voetballer kreeg de onderscheiding aan het eind van een groot feest in De Doelen in Rotterdam voor zijn 80ste verjaardag. Burgemeester Ankie Broekers-Knol van zijn woonplaats Bloemendaal prees van Hanegem voor zijn maatschappelijke inzet na zijn voetbalcarrière. Volgens haar zorgt van Hanegem ervoor dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Het weer, het is helder, met in het oosten en zuidoosten mogelijk nog wat mist. De dag verloopt droog, met af en toe wat zon, weinig wind en temperaturen in de middag tussen de 6 en 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. 4 jaar geleden werd voor het eerst het coronavirus vastgesteld. Een Nederlandse man werd na een vakantie in Noord-Italië positief getest op het virus. De coronacrisis voelt als lang geleden, maar tot op de dag van vandaag worstelen long-covid-patiënten nog met de gevolgen van het virus. Goed, en terwijl wij met Mustafa praten, meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd? Ja, er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland. Het zou gaan om een man. Die verblijft in isolatie in het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Tilburg? Ja. Oké. Okay. En meer informatie heeft u op dit moment? Meer heb ik op dit moment niet, maar... Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich daarover zorgen maken. Dat mensen bezorgd zijn. Ik denk dat daarmee is om te zorgen dat er feiten op tafel komen. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 27 februari. Hoe gaat het nu met de Nederlandse post-covid-patiënten? Worden zij wel serieus genomen en wat moet er gebeuren om deze mensen goed te helpen? Ik ga erover in gesprek met Anne-Sophie van den Toren, journalist en podcastmaker van de podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie. Goedemorgen, Anne-Sophie. Goedemorgen, Merel. Ah, wat klink jij fris. Wat fijn. Wat goed. Jij ook. Ja, dank je. Ja, dus ik voel me ook goed, gelukkig. We gaan het natuurlijk over een groep mensen hebben voor wie dat minder geldt. En het is ook een belangrijk onderwerp, want het gaat niet over een kleine groep. 4 jaar geleden, eerste coronabesmetting. In september 2022 leek de pandemie over. Maar sindsdien, ja, heel veel mensen met post-covid. Over welke getallen hebben we het? Ja, dat is al een hele goede eerste vraag om mee te beginnen. Want eigenlijk is dat niet bijgehouden vanaf het begin. Sowieso hield Nederland vrij weinig cijfers echt goed bij. Bijvoorbeeld in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk. Daar werd echt alles veel beter bijgehouden. Dus nou ja, aan de hand daarvan kunnen we wel wat zeggen. Aantal long-covid-patiënten kan je inschatten tussen zeg maar 500.000 en 1 miljoen. Zo. Maar... ja, daar zitten ook gevallen bij die echt wel wat lichter zijn. Want we horen natuurlijk nu wel wat meer over long-covid. En dan zie je wat reportages, zie je mensen die het echt heel zwaar hebben. Nou ja, dat zijn er een stuk of 90.000 die eigenlijk niet goed meer in het dagelijks leven mee kunnen draaien. Ja. Maar in die 4 jaar zijn natuurlijk ook mensen gewoon weer beter geworden van hun long-covid-klachten. Een 500.000 zoiets. Ja, dat is behoorlijk veel. Daar zitten dus wat lichtere klachten tussen, maar ook hele zware. Nou hoorde ik jou net zeggen, in Groot-Brittannië hebben ze dat bijvoorbeeld aardig goed bijgehouden. Wat had je moeten bijhouden? Wat hadden we wel moeten noteren? Ja, kijk, zij hadden al een bepaalde bevolkingstest, zeg maar, die liep al met een representatieve groep. En dan hielden ze gewoon telkens bij, hoe gaat het met deze groep qua gezondheid? Waar hebben ze last van en waar niet van? Dus zo konden zij heel makkelijk dat onderzoek gelijk die COVID-klachten en dus ook de long-COVID-klachten meenemen. Nou ja, zo'n soort onderzoek wat al bestaat, is dan natuurlijk een heel goed middel om al gelijk te kunnen gaan tracken van, ja, wat is hier nou aan de hand in het land en met de mensen. Zoiets, maar ik weet eerlijk gezegd niet of in Nederland zoiets ook al gaande is. Het zal vast een onderzoek zijn wat daar goed op in had kunnen spelen. Maar ja, voor nu moeten we het eigenlijk doen dus met schattingen en cijfers aan de hand van weer andere onderzoeken. Ja. Dus dat maakt het ook een beetje een wazige groep patiënten. We gaan het uitgebreid over hebben natuurlijk. Heb je voor de hand liggende voorbeelden van typische post-COVID-klachten? Ja, ik denk de belangrijkste toch wel echt vermoeidheid, alsof je zo dodelijk vermoeid bent. Dus niet alsof je even denkt van, nou, ik had een drukke week. Mm. Maar mensen die echt moeite hebben gewoon om uit bed te komen. Hoofdpijn, spierpijn, vergeetachtigheid, benauwdheid, dat zijn denk ik wel de belangrijkste. Ja, en die vermoeidheid, hè, moet die dan echt tijdens het hebben eigenlijk van COVID al ingetreden zijn en nooit meer weggegaan zijn? Of kan het ook zo zijn dat je 3-4 weken na je besmetting ineens denkt, hè, wat ben ik moe? Ja, het verschilt natuurlijk altijd enorm, maar het kan zeker zijn dat je coronabesmetting, je acute coronabesmetting, redelijk soepel doorloopt eigenlijk. Helemaal niet doodziek bent. Hmm. En dan daarna pas merkt van, oeh, ik word maar niet beter. Ik blijf zo moe. Ja. En dan kan het vanaf dan ook nog wel eens zijn dat je echt wel weer, doordat je bijvoorbeeld veel gaat bewegen, dat is voor veel long-covid-patiënten, kan dat echt wel een trigger zijn waardoor het slechter gaat. Hmm. Dus stel dat je een paar weken moe bent en je gaat toch flink wat wandelen in het weekend, of sporten, of je gaat naar de fysio en die zegt dat je heel goed moet sporten. Dat gebeurt ook helaas nog vaak genoeg. Dan kan het echt wel zijn dat je daarna toch dat het weer slechter gaat dan hoe het eigenlijk daarvoor nog ging. Ja. Dus dat maakt patiënten ook mee. En dat maakt het ook zo grillig verloop eigenlijk. En zo'n moeilijke ziekte ook voor patiënten. En zo moeilijk te detecteren. Omdat het ook wel overlap heeft met andersoortige klachten. Hè? Zoals burn-outs, bijvoorbeeld overspannenheid. Het is best moeilijk, kan ik me voorstellen, om dat te onderscheiden. Ja, en klopt. En dat maakt het lastig, omdat je daarmee patiënten natuurlijk ook, je weet niet zo goed, zeker in het begin van die hele pandemie, toen mensen met deze klachten kwamen, eigenlijk de eerste groep long-covid-patiënten, ja, die werden totaal niet begrepen. Want ja, je bent moe, nou oké, okay, ja, je hebt spierpijn, oké. Okay. Ga maar een beetje bewegen, ga maar wat lopen, probeer dat maar op te bouwen. Mm. Dat was eigenlijk vaak het advies. En vaak horen we natuurlijk ook van, ja, bewegen is gezond. Maar dat is voor deze groep patiënten echt anders. En daar werd in het begin van de pandemie niet goed rekening mee gehouden. En nu nog steeds krijgen nieuwe patiënten wel eens het advies van, nou, ga maar lekker bewegen. Dat werkt dus eigenlijk vaak averechts. Ja, zeg misschien ook wat over de briefing, hè? Dus hoe het allemaal aan elkaar doorgegeven wordt binnen de wereld van wetenschap en artsen. Laten we het er zo uitgebreid over hebben. Heb je hier nou een vraag over als je meeluistert? En ik ga ervan uit dat je dat doet. Stuur dan vooral een opmerking of een vraag in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Anne-Sophie, we hadden het natuurlijk al even over voor de hand liggende klachten eigenlijk, die bijna iedereen wel kent, die aan post-COVID leidt. Zullen we trouwens post of long zeggen? Maakt dat nog uit? Ja, dat is een goede vraag ook weer. Ja, nou, het is zo, long-COVID is internationaal een veelgebruikte term, een Engelse term. Long-COVID als in langdurig. Maar het misverstand in het Nederlands is helaas natuurlijk dat we dan gaan denken dat het iets met je longen te maken heeft. Ja. En dat is het dus echt niet. Eigenlijk zijn de longen er vaak prima aan toe. Daar is niks mee aan de hand. Mm. Dat maakt het misschien nog verwarrender. Klopt, dat maakt het nog verwarrender. Mensen denken, ja, ik heb niks met mijn longen. Ik voel me niet benauwd. ik heb geen long-covid. Ja. Maar dus vandaar de term post-covid. Het verschilt, ja, in de media zie je ook nog steeds allebei de termen gebruikt worden. Ik spreek iets vaak over long-covid, omdat het toen we met het onderzoek begonnen voor de podcast, 2 jaar geleden was dat eigenlijk echt de normale term. Mm. Door de tijd heen is post-covid om de verwarring te voorkomen gekomen, maar... Ja, dat het maakt soms de verwarring ook weer wat groter. Ja, snap ik. Nou, we zullen hier af en toe waarschijnlijk ook het door elkaar heen gebruiken. Maar misschien goed om te benadrukken dat post-covid in ieder geval in Nederland de term is die we nu voeren. Ik wilde jou tijdens deze tussenvraag eigenlijk de vraag stellen: wat voor andere gevolgen heeft het nou op patiënten? Want we hadden het net even kort over die lichamelijke klachten. Maar ik kan me ook voorstellen dat het op andere vlakken heel ingrijpend is. Mm. Ja, zeker. Het dagelijks leven wat je leiden is dan voor veel mensen heel moeilijk. Dus als je het echt hebt over de zware gevallen, dus mensen die langer dan 3 maanden die klachten hebben en eigenlijk niks meer kunnen, daarvoor is het natuurlijk een enorme klap, want je leven staat in 1 keer stil. Mm. Wij hebben, ik heb samen met Rianne van der Linden, mijn collega, hebben we dus 2 podcastseries gemaakt. En hebben we heel veel long-covid-patiënten gesproken om uit te zoeken, ja, wat gebeurt hier nu? Wat is er met hen aan de hand? En inderdaad ook, wat doet het met je leven? Het zijn ook vaak nog wel jonge mensen. In ieder geval ook de mensen die we spraken zijn echt wel jong. En nou ja, net als jij en ik hebben gewoon een lekker druk leven met werk en waarschijnlijk sporten. Maar dat valt dan helemaal weg. Zitten vooral thuis nog, kunnen soms echt niet eens de trap op of aflopen. En dat is natuurlijk ook mentaal heel pittig. Omdat je ineens een soort afscheid moet nemen van je leven wat je had. En je helemaal moet aanpassen van oké, ik kan nu niks meer. Ik ben een ziek iemand. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Kan ineens ook niet meer zo sociaal doen. Precies. En je hebt natuurlijk ook niet echt een vooruitzicht van dit duurt nog 2 weken of zo, weet je wel. Het is best precies. Wel gissen. Ja. Ja, ja, dat maakt het echt zo pittig, ja. We gaan zo meteen even luisteren naar een aantal mensen die jij hebt gesproken. Wat zijn verhalen die jou echt bijgebleven zijn? Ja, ik moet gelijk denken aan Chalko. Hij is iemand die we voor het eerste seizoen van de podcast spraken. En hij, ik weet nog dat hij vertelde dat hij de vaatwasser niet eens in 1 keer kon uitruimen. Mm. En dan dat stukje voor stukje deed en dan tussendoor weer ging zitten. Of Lieke sprak voor het tweede seizoen en zei dat ze de planten 1 voor 1 water geeft. Dus ze gaf 1 plantje water, ging dan weer een tijdje rusten. En dan het volgende plantje. Nou, en zo hield ze zichzelf dan eigenlijk natuurlijk ook alweer een hele dag bezig. Sneu genoeg. En zij is ook iemand, zij was 26 destijds. Super jong en eigenlijk normaal heel druk en vitaal leven. Dus zij moest ook enorm wennen aan dat ze ineens haar energie zo moet verdelen. En dat ze ook überhaupt maar zo weinig energie had. Mm. Maar plantje voor dus plantje, dat klinkt ook wel echt heel heftig. Ja, moet je het je voorstellen dat je het zelf hebt. Dat is het ook de hele tijd. Wij gingen als journalisten langs bij mensen en we hielden interviews. Maar je ziet ook mensen na soms een half uur helemaal een beetje uittunen. Van, dat is gewoon dan te veel. En het is zo moeilijk om je dat voor te stellen. Dat kan gebeuren bij een gezond iemand. Dat die van bijna de een op de andere dag zo ziek wordt. En dat is misschien ook wel waar soms wat onbegrip vandaan komt. Ja. Waar veel patiënten nog wel tegenaan lopen. Ja, ik kan me namelijk ook best wel voorstellen. Niks omdat ik het verhaal wil onderschatten, want ik geloof het meteen. Maar dat je inderdaad ook wel denkt, plantje voor plantje, dat kan bijna niet. Weet je wel, kom op. Ja. Klopt. En dat is echt heel lastig. Zeker natuurlijk als je een van de eerste patiënten bent met long-covid. Dus eigenlijk in die eerste golf een aantal zorgmedewerkers die zich toen keihard hebben ingezet. Die kregen zelf ook corona en hielden dus langdurige klachten. Mm. Tot op de dag van vandaag zijn een aantal van hen echt nog ziek en kunnen gewoon niet meer werken. Zijn verhuisd naar een huis wat gelijkvloers is, zitten in een scootmobiel. Dus dat zijn echt de heftige gevallen. Hey, voordat we nogmaals een paar voorbeelden gaan geven, zijn er ook wel cijfers bekend waarin er al wordt gezegd, mensen die gevaccineerd zijn of niet gevaccineerd zijn, heeft echt nog wel impact op kans op post-covid? Ja, het is wel zo dat als je gevaccineerd ben, dat de kans wel aanzienlijk kleiner is. Maar ook dan, het kan natuurlijk zijn dat jij een vaccinatie hebt wat weer voor een nieuwe coronavariant weer niet helemaal lekker aansluit. Dus ja, je kan nog steeds corona natuurlijk oplopen, of je nou gevaccineerd bent of niet. En dan is de kans dat je long-covid krijgt, die is heel klein, maar die is er nog steeds. Ja. Hoe de cijfers en nu er precies voor staan, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar blijft wel dat gevaccineerd zijn nog steeds helpt. Ja, dus maar het is niet een vrijbrief. Ja, dus het is niet zo dat al deze mensen zich niet hebben laten vaccineren. Er zitten allerlei smaken aan. Zeker, ja. Laten wij even naar de 30-jarige Melissa en de 13-jarige Ruben gaan luisteren. Zij vertelde in december over hun klachten in het programma Kassa. Ik heb last van het gevoel van uitputting, van spierzwakte. Ik voel me vaak benauwd bij de minste en geringste inspanning. Ik voel me een schim van wat ik ooit was. Mijn huisarts is fantastisch, die wil me heel graag helpen. Maar ook die is machteloos dat hij me overal heen wil verwijzen en niemand me aanneemt. Ja, het is bizar dat deze 90.000 ernstig zieke mensen gewoon niet geholpen worden. Ik ben te ziek om van de bank af te komen. Te ziek om mezelf aan te kleden. Te ziek om vaak een vriendin op bezoek te krijgen. Gewoon te ziek om te leven. Ja, Anne-Sophie, je hoort ook echt de wanhoop, hè, in de stem van Melissa hier. En terecht, als ik zo hoor waar zij allemaal onder te lijden heeft. Wie stelt nou uiteindelijk de diagnose wel? Want dit klinkt heel erg als een kastje naar de muur verhaal, hè? Ja, klopt. Dat is een lastige. De huisarts die kan eigenlijk zelf nog niet zoveel. Er is natuurlijk nog niet een pil of een behandeling waarvan we nu weten, nou, als je long-covid hebt en je volgt dat of je neemt dat in, dan gaat het beter. Mm. Dus ja, je wordt zeker nog van het kastje naar de muur gezet, ook nu nog. Er is niet een speciale plek waar experts zitten en die jou verder helpen. Dus het hangt heel erg telkens van de hulpverlener af die je tegenkomt en hoeveel verstand diegene ervan heeft. Hoe je geholpen wordt en of je geholpen wordt, of je serieus genomen wordt. En echt een diagnose, ja, er is gewoon nog niet een test of iets waardoor je kan zeggen met 100% zekerheid, ik heb long-covid. Dus heel vaak is het toch de aanname van, ja, ik heb toen een positieve coronatest gehad. We zijn nu maanden verder, ik ben er zo en zo aan toe. Ja, de kans dat dat met elkaar te maken heeft, is heel groot. Mm-hmm. Maar kan je eigenlijk nog niet per se in theorie 100% sluitend maken. Ja, en over dat serieus nemen, hè, dat lijkt me al lastig als het dus binnen de medische wereld al verwarring oplevert. Waar moeten we mensen heen sturen met klachten? Zijn er al specialisten? De ene huisarts detecteert het wel als zodanig, de ander niet. Laat staan wat bijvoorbeeld een werkgever hier dan mee moet. Is er maatschappij breed al een goed gesprek over hoe je hiermee omgaat, wat jou betreft? Ja. Ja, dat klopt. Dat is ook een super belangrijk natuurlijk, de werkgever. En ook de UWV-artsen die jou bijvoorbeeld weer keuren, of de ARBO, of de bedrijfsartsen die ook veel zieke werknemers langs zien komen. Ook daarbij is nog geen eenduidig beleid. Dus ook moet je echt weer geluk hebben met je werkgever in hoeverre die jou de vrijheid geeft om rustig aan te doen. Soms voelen patiënten een bepaalde druk van hun werkgever die, ja, toch wel vraagt van, nou, kan je alweer werken? Wil je alweer een paar uurtjes huis wat doen? Ja. Terwijl echt rust nemen het belangrijkste is. Dus dat maakt het voor patiënten heel moeilijk. Want je wil ook weer geen nee zeggen, want je wil je baan behouden. Ja, dus maar ik mag toch hopen dat bij instanties die bijvoorbeeld aan de overheid gelinkt zijn, hè, zoals het UWV, dat daar in ieder geval een soort van eenduidige visie is hierover. Ja, dat hoopten wij ook toen wij onderzoek deden daarna ook. Dat is er ondertussen ook veel meer. Maar ja, in het begin krijgen die artsen ook, die verzekeringsartsen ook mensen langs. Dus met long-covid, ja, die weten soms ook helemaal niet wat er aan de hand is. En de een is weer beter ingelezen dan de ander. Hmm. De een heeft ook andere visie dan de ander. Dus ja, toch inderdaad van het idee van, ja, zit het nou tussen je oren? Is het niet dan een burn-out of overspannen? sommige artsen die hadden die aanname wat sneller. En ja, dan heb je als long-covid-patiënt soms echt dikke pech in hoe je geholpen wordt. Ja. En hoe worden die soort van testen of toetsen nu wel gedaan met de kennis die we al wel hebben, om dus dat onderscheid te maken tussen de oren, wat ik altijd een beetje een neerbuigende term vind sowieso. Ja. En ja, je hebt daadwerkelijk klachten die neigen naar post-covid? Ja, dat is toch voornamelijk dan bijvoorbeeld bij de ergotherapeut kan je een beetje testen van hoe je energieniveau zit en of dat wat beter gaat. Maar ja, met een bloedonderzoek of zo, of een hartfilmpje of een hersenscan, daar komt allemaal niks uit. Dus je moet het echt doen met meer die symptomen waar je last van hebt, om daar rekening of ja, daar dat in de gaten te houden en te kijken hoe is het verloop daarvan. Maar het is niet één bepaalde test waarvan je zegt, doe die en we hebben het antwoord. Ja, ik heb wel begrepen dat je in ieder geval in de onderzoeken naar post-covid, die nu toch een beetje lopen, al dan niet in het buitenland, dat er iets zichtbaar zou zijn in de spieren. Klopt dat? Ja, klopt. Dat is wel echt baanbrekend onderzoek geweest. Wat in januari volgens mij naar buiten kwam. Daar hebben wetenschappers van de UvA aan gewerkt. En ook echt met heel veel toewijding aan gewerkt. Want zij hebben op een gegeven moment zelf nog een crowdfunding opgezet om geld op te halen. Dus dat moet daar zeker bij gezegd worden. En zij hebben nu een soort eerste resultaten van hun onderzoek. Zien ze dat de spieren, de cellen daarin, ja, het is een beetje een lastig verhaal, maar dat die echt wel anders zijn nadat de long-covid-patiënten gesport of bewogen hebben. Zij hebben voorafgaand aan het onderzoek een stukje spier uit het weefsel gehaald en hebben daarna patiënten keihard laten fietsen om vervolgens weer een stukje weefsel eruit te halen en te kijken wat is het verschil nu tussen de spieren. En dan zagen ze dat de mitochondriën, dus soort de energiefabriekjes van de cellen, dat die eigenlijk heel slecht functioneren. Hmm. Ja, hoe dat precies zit, dat weten ze dan nog niet. Maar dat maakt wel dat veel patiënten eindelijk echt soort kunnen laten zien naar hun omgeving of artsen die hen niet willen begrijpen of kunnen begrijpen van hey, het is wel iets fysieks. Het is niet alleen iets van een burn-out of iets depressiefs. Of, dus dat geeft heel veel patiënten heel veel hoop. En, ja. En ook natuurlijk de onderzoekswereld zelf. Ja, snap ik. Hey, Anne-Sophie, we komen zo meteen bij jou terug. Ik ga heel even naar een stukje muziek. Ook om nog even tegen degene die nu luistert te zeggen, heb je een vraag of wil je nog even nadenken over een vraag? Grijp dan nu je kans. Want we gaan luisteren naar Beyoncé en Texas Hold'em. En dan ga ik zo meteen weer in gesprek met Anne-Sophie. En kan ik jou graag meenemen. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold'em. Hey. So lay our cards down, down, down, down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. You come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. In my city. In the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. A red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle. Boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Ain't no holding. Hey, lay our cards down, down, down, down. No, pocket lenses. Hey, throw your keys up. Hey, stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh. Oops, splash. To the floor now, ooh. sugar and liquor only two. Spurs, spurs, boots. Sologenic, photogenic. Texas Hold'em van Beyoncé hoor je hier tijdens Vroeg. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Anne-Sophie van den Toren is journalist en podcastmaker van de podcast Long Covid en de kwakzalverindustrie. En zij is ook nog eens vandaag mijn gast om te praten over de effecten en de onderzoeken die er inmiddels worden gedaan naar Long Covid. Anne-Sophie, ik moet meteen denken aan misschien een wat meer maatschappelijk ding, hè? Dat iedereen Covid überhaupt zat is. Dus alleen al als je het woord opgooit, dat mensen denken, oh, hou erover op, wat een traumatische tijd was dat. Werkt dat ook in het nadeel van mensen die dus long covid hebben? Ik kan het me best voorstellen, namelijk omdat gewoon eigenlijk niemand zit te wachten op dat verhaal. Ja, nee, dat denk ik zeker. Vooral toen corona natuurlijk eenmaal weer voorbij was, of als een golf weer voorbij was, dan wilde niemand het inderdaad meer over hebben. En heel logisch ook. Maar voor long-covid-patiënten was dat dan wel, denk ik, moeilijker om gehoord te worden. En nog steeds. Het is gewoon niet iets waarvan we denken, oh, leuk om naar te luisteren. Of ja. Nee. Ja. Of leuk om over te lezen. Het zijn gewoon heftige verhalen. En hele verdrietige verhalen. Ook als je die van de patiënten zelf natuurlijk hoort. Ja, ja, dus dat werkt zeker niet mee. Maar ik heb wel het idee dat nu de laatste maanden er echt wel veel meer aandacht voor begint te komen. Omdat zoveel mensen ook wel weer iemand in hun omgeving kennen die gewoon nog steeds met klachten thuis zit. Ja. Terwijl de rest van de wereld weer doorgaat. En zorgt juist die toename aan aandacht ook voor dat het meer serieus genomen wordt? Of wekt dat juist de irritatie ook een beetje in de hand? Ja, nou ja, wat je nu dus ook ziet is dat er politiek gezien ook wel meer aandacht voor is. Dus dat is natuurlijk wel iets waardoor mensen, patiënten zich ook serieus genomen voelen. Of dat er daarin wat veranderingen zijn. Dus er is dan bijvoorbeeld nu geld aangenomen voor polyklinieken. Ook geld voor onderzoek. Als dat beschikbaar wordt gesteld, dan voelen patiënten ze veel meer het idee van, oh kijk, er wordt aan ons gedacht. En het lastige is natuurlijk ook dat de mensen zelf vaak te weinig energie hebben om van zich te laten horen. Dus het is als niet je energie hebt om je plantje water te geven, dan heb je ook geen energie om een mailtje naar een Kamerlid te sturen of om een petitie te starten. Of dus de barricades dat op te gaan. Dat is echt het laatste precies. Wat lukt. Ja, natuurlijk. Ja. Hey, we hadden het er net al even over dat het lastig is en dat de start van onderzoek hierna ook rommelig en laat is geweest, waardoor er niet echt een eenduidige behandeling is voor nu. Is het daarom ook zo verleidelijk om dus in die alternatieve geneeswijze terecht te komen, waar jij natuurlijk ook over praat in je podcast? Ja, nou, dat is zeker zo. De zorg is heel versnipperd en onduidelijk. En er is ook nog niet iets in de reguliere zorg wat officieel helpt. Dat verschilt allemaal heel erg per patiënt. En verschilt ook per arts die jou helpt in hoeverre die wat dingetjes wil proberen, net soms even buiten de lijntjes wil gaan. Voor sommige patiënten is het inderdaad zo dat ze dan zeggen, ja, ik ga toch eens even iets anders proberen. Je hebt ook voor alle lotgenoten op Facebook, voor allerlei groepen, waarin ook allerlei tips gegeven worden van, nou ja, ik kan dit proberen of dat. Dus je ziet zeker dat mensen dan soms iets proberen, iets in homeopathie, wat nog relatief onschuldig is, maar waarvan altijd natuurlijk gezegd wordt, ja, dat is niet wetenschappelijk bewezen. Maar dat kan ook verder echt naar het alternatieve circuit doorschieten van een bepaalde klankschaaltherapie, hebben we bijvoorbeeld toen gezien bij een patiënt. Het kan van alles zijn. Ook bepaalde medicijnen die helemaal niet bedoeld zijn eigenlijk voor long covid, die dan worden aangeboden. Het begint bij veel patiënten met natuurlijk supplementen, dus gewoon vitamine bijslikken. Ook allemaal nog redelijk onschuldig, maar dat loopt soms zeker richting andere alternatieve zorg uit, waarvan je moet afvragen, is dat wel de bedoeling? Want er wordt ook wel geld mee verdiend met de wanhoop van patiënten die toch telkens weer een hoop vestigen op iets nieuws. Wat heel logisch is, want er is gewoon nog maar weinig. Ja, dus de grens tussen vrije keuze. Mensen mogen natuurlijk zelf onderzoeken hoe ze dat willen doen. En waar waar wordt het echt gevaarlijk voor mensen zelf? Ja. Is daar al een soort grensbepaling in? Is er iemand die daar ook maar over waakt? Ja, dat is een goede vraag. Is er iemand die daarover waakt? Nou ja, er wordt natuurlijk, je hebt altijd de IGJ, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar goed, die houdt eigenlijk de reguliere gezondheidszorg in de gaten. Maar die alternatieve sector, of die sector die niet, die wij niet als geneeskunde bestempelen, daar is niet een toezichthouder voor natuurlijk. Ja. Je hebt wel de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Het is een vereniging van artsen die zich daar erg voor inzetten dat wat we zorg noemen, dat reguliere zorg is. Wetenschappelijk bewezen zorg. Hmm. Zij zijn wel een groep die er best wel fel tegen allerlei alternatieve genezers op staat. Zij noemen dat dus kwakzalverij. Ja, dat is natuurlijk een woord waar je gelijk al een beeld bij hebt meestal. Zo'n groep is er wel, maar niet een bepaalde overheidsinstantie die dat echt goed monitort. Ja. Heb jij ook mensen gesproken die dus in deze alternatieve geneeswijze terechtgekomen zijn met zowel positieve als negatieve ervaringen? Ja, zeker. Je hebt mensen die echt wel zeggen baat hebben bij bepaalde therapieën waarvan je denkt, joh, hoe kan dat nou? Bijvoorbeeld ook een surftherapie waar we zijn geweest. Mensen die dus met long-covid die echt veel klachten hebben, die dan wel gaan surfen. Hmm. En daar op zich wel een beetje wat beter van worden. Ja, dat je denkt, hoe kan dit nou? Ja, vooral omdat het een beweging is en we net constateren dat zo heftig is. Ja, voelt heel tegenstrijdig. Is het bij surfen, jij kan ook op dat bord liggen en weinig doen, maar inderdaad, het is toch weer een vorm van beweging. Dus het is ook echt, het is ook lastig als je dit soort therapieën noemt, dan willen patiënten het gelijk zelf gaan proberen. Maar dan moet ik al bij zeggen, ja, pas ook wel weer echt op en kijk wat je zelf aan kan. Hmm. Soms kan natuurlijk iets nieuws doen, iets wat je aanleert, weer een nieuwe energie geven. Gewoon ook op mentaal vlak, dat je denkt, hey, ik kan weer wat. Ik doe weer iets leuks, iets anders. Zoiets kan ook helpen. Ja, en misschien ook wel een placebo-effect. Niet dat daar wat mis mee is, want een effect is een effect natuurlijk. Ja, Ik kan me ook wel voorstellen dat het verschil tussen verder kijken dan je eigen horizon breed is. Ik ga eens op een surfplank liggen. Wel anders is dan, ik ga nu allerlei middelen in mijn lichaam stoppen die een van de alternatieve arts mij heeft voorgeschreven. Ja. Ja, en die zijn er ook genoeg. Wij spraken ook een mevrouw en zij slikte op een gegeven moment per dag volgens mij 36 pillen. Hm. Echt zo in die grootte van orde. In die orde van grootte. En zij, dat was ook voor een deel op aanraden van alternatieve arts. En zij slikte ook een bepaald middel ivermectine, wat we in dat onderzoek zijn tegengekomen. Dat is eigenlijk een middel wat tegen schurft gebruikt wordt, ook bij dieren bijvoorbeeld. Maar dat werd dan in bepaalde circuits van long-covid-patiënten werd dat ook tegen elkaar gezegd. Van, ja, misschien is dat wat. Ja, daar is nul bewijs voor. Echt, dat juist eigenlijk best nog gevaarlijk, omdat er ook gewoon bijwerkingen kunnen optreden. In ons onderzoek is daar ook door de IGJ wel, we hebben de IGJ daar ook op gewezen. Zelf gingen we ook op zoek naar van, kunnen we dat middel krijgen, want dat is niet iets wat je gewoon bij de apotheek zomaar kan krijgen. En toen kwamen we dus ook via een online formulier wat je invulde terecht bij een man die ons dat middel gaf en dat is die dat zelf maakte op zijn zolderkamer. Mm. Dus ja, je kan echt, het kan echt best wel tricky zijn. Dat middel, dat bleek uiteindelijk dan ook nog eens helemaal niet het middel te zijn wat hij zei dat het was. Het was namelijk poedersuiker waarschijnlijk. Of in ieder geval een suikerachtige stof. Dus het was ook nog eens iets zonder, met 0% werkzame stoffen. Maar dan ben je toch gewoon een oprechte oplichter, zeg maar. Dat is niet eens, ik geloof in iets alternatiefs. Dit is gewoon, hier heb je poedersuiker, ik verkoop het als iets anders. Ik maak misbruik van deze situatie, ja. Ja, dat hielden wij hem ook voor. Maar toen zei hij, ja, maar ik heb het ingekocht vanuit China. Ik heb dit certificaat erbij gekregen. Het is echt in het middel. Ja, en daar kan het natuurlijk daar al mis zijn gegaan. Dus deze man wilde er zelf ook heel erg in geloven dat hij ivermectine aanbood. Hey, maar dat was het dus niet. Wat ontzettend moeilijk dus eigenlijk, hè, als je post-covid hebt. Dat je, ja, dat je in de reguliere wereld, als je pech hebt, net alle verkeerde kastjes en de verkeerde muurtjes tegenkomt. Ja. Ja. En dat je daaromheen terecht van je klachten af wil. Maar ook terecht helemaal niet altijd de kennis hebt om bij iedereen een soort van controle uit te voeren. Word ik nou opgelicht of niet? Ja. Is dit leuk alternatief of wordt het gevaarlijk alternatief? Ja, dat is precies de spagaat waar veel mensen in zitten. Ja. Lieke, die ik eerder al noemde, die de plantjes één voor één water moest geven, zij hield ook een hele lijst bij met alles wat ze op Facebookgroepen tegenkwam aan tips. En ook, die ging dat dan eigenlijk allemaal proberen. Maar daar heb je ook weer een dagtaak aan. Dan ben je ook weer veel energie ook alweer aan kwijt met het proberen van dingen. Je wil gewoon eigenlijk dat een arts tegen je zegt, joh, hey, we gaan het zo en zo aanpakken. Precies. Als je zo en zo het opbouwt. Dat geeft ook zo'n rust voor patiënten. Ja, dat snap en die ik. Hebben ze nu gewoon vaak nog niet. Hey, toch blijf ik het ook een opvallend gegeven vinden, hè, als we het hebben over die kwakzalverij waar jij het net over had. Omdat er zeker ook geluid was uit sommige alternatieve kringen dat we COVID überhaupt niet zo serieus moesten nemen. Hè? Dus bestaat het überhaupt wel of het is maar een griepje? Ja. Hoe rijm jij dat? Dat niet serieus nemen, dat is natuurlijk denk ik voor niemand voordelig geweest. Het is daadwerkelijk wel voor mensen. Kijk, voor sommige mensen is het een griepje, dat is heel fijn. En voor sommige mensen zet het in hun lichaam dus toch iets teweeg. En hoe dat precies werkt, weten we gewoon nog niet. Maar waardoor zij echt een ander mens zijn, in de zin dat ze helemaal vermoeid zijn en dat hun leven van de een op de andere dag anders is. Dat wegzetten als een griepje is voor hen ook heel pijnlijk. En dat snap ik ook heel goed als je van dichtbij ziet hoe zoiets verloopt voor hen. Nou, misschien zijn we daar ook nu wel voorbij, hè? Nu we misschien maatschappelijk de long-covid-patiënt in ieder geval serieus nemen. We gaan straks verder praten, Anne-Sophie, hoe de zorg wel beter zou kunnen, bijvoorbeeld. En je noemde het net al even een stukje politiek. We gaan natuurlijk ook voor nu nog even hierheen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, schaamteloze reclame voor onszelf. Daar gingen we even naartoe. Maar ook altijd even ander nieuws. Vandaag is de documentaire Tinkerbell Who Killed the Bluebird te zien op NPO 2. De omstreden kunstenares Katinka Simonsen, oftewel Tinkerbell, is meer dan twee decennia gevolgd door journalisten, documentairemakers en door zichzelf. Met haar werk als kunstenaar, schrijver en activist wil ze de hypocrisie in de samenleving belichten. Zo maakte ze in 2022 kunstwerken van de fijnstof van Tata-stiel. En ze werd ook bekend bij het publiek door de tas die ze maakte van haar eigen kat Pinkeltje. En daarom draai je vandaag speciaal voor haar Cat Stevens met Wild World. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la I've lost everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. If you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad, and beware. Beware. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Remember you like a child, girl. Just remember there's a lot of bad and beware. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. I'll always remember you like a child girl. Dit is Vroeg van dinsdag 27 februari. Het afgelopen half uur hebben we het gehad over de gevolgen van long-covid of post-covid voor patiënten. Ze zijn lang ziek en de hulp voor deze groep mensen kwam langzaam op gang en komt eigenlijk nog steeds langzaam op gang. Sommigen werden wanhopig, kozen voor alternatieve geneeswijzen, wat natuurlijk in te voelen is als je gewoon van je klachten af wil. Ik praat verder met journalist en podcastmaker Anne-Sophie van den Toren, die zich hier al die tijd al in verdiept en ja, eigenlijk alles volgt als het gaat om behandelingen van post-covid. Heb jij nou vragen? Dat vroeg ik je net ook al. Dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. En dan neem ik die natuurlijk mee voor het volgende onderdeel. Vroege vragen. Ja, Anne-Sophie, wij krijgen natuurlijk altijd vragen binnen als ik de mensen daarom vraag. Dus dat is mooi. En dat is in dit geval niet anders. Zo hebben we een opmerking van Kees. Die zegt, ik hoor helaas heel weinig over smaak- en geurproblemen waar veel mensen mee kampen. Mijn broer heeft bijvoorbeeld een verfwinkel, is besmet geweest, nauwelijks ziek, maar ruikt sindsdien niets meer. Ja, dat lijkt me best wel lastig al helemaal in dit soort werk ook. Nou, zeker, ja. En dat is inderdaad ook een symptoom van long-covid. Nou is het wel zo dat zoiets natuurlijk je wat minder in het dagelijks leven echt belemmert. Maar goed, ja, zeker als je een beroep hebt waar het wel van toepassing is. Ja, dat is toch vrij vervelend. Dus dat kan ook zeker een symptoom zijn, ja. Ja, en Rosalieke die heeft eigenlijk ook een soort vraag met opmerking. Waarom wordt er niet meer samengewerkt met andere landen? In het nieuws is al bekend geworden dat in Duitsland patiënten een stukje kwaliteit van leven terug hebben. Mijn schoonzoon ligt op bed vanwege ME. Een vergelijkbare aandoening die waarschijnlijk ook ontstaat door een virusinfectie. Kan je daar wat over zeggen? Ja, nou dat is een hele goede vraag. Waarom werken we internationaal niet meer samen? Sommige onderzoeken zijn wel op meer internationaal niveau. En daarin wordt soms ook heel erg naar andere landen gekeken. Dus in Zuid-Afrika en de VS en Duitsland wordt wel wat meer onderzoek gedaan. En dan in Nederland wordt soms bij een bepaald onderzoeksvoorstel gezegd, ja, nou, we doen dat toch maar niet, want in het buitenland wordt dat al gedaan, dus we wachten dat af. Kan soms ook al wel vervelend overkomen als je hier patiënt bent, omdat je toch het gevoel krijgt van ja, maar wij hebben hier ook onderzoek nodig. En ook de behandelingen. Ja, in Duitsland bijvoorbeeld zijn er al wat meer bepaalde klinieken waar long-covid patiënten behandeld worden. Daar sowieso vanaf het begin door hun minister daar al wel echt meer sneller erkend van dit is er en dit is. Ja, dit is heel schadelijk en gevaarlijk eigenlijk. Dus we moeten hier aandacht voor hebben. En dat is in Nederland ook al minder geweest. Dus ja, want er wordt wel gesproken over een schaduwpandemie eigenlijk, toch? Ja, nou ja, dat is ook de naam van ons eerste seizoen. Long COVID en de schaduwpandemie. Omdat wij kozen daar ook voor omdat je ziet dat het eigenlijk echt in stilte gebeurt. Mensen die ziek zijn kunnen hun stem niet verheffen, kunnen niet van zich laten horen omdat ze te ziek zijn. Maar ondertussen vallen echt veel mensen uit in werk, in hun dagelijks leven. En is er gewoon, zeker toen nog, 2 jaar terug of 1,5 jaar terug, echt weinig aandacht voor. Ondertussen wordt pijnlijk. Dat gelukkig wat beter. Omdat je net zei, ja, in andere landen zat de politiek er wat meer bovenop. Hè? Dus daar werd al sneller geconcludeerd, dit is geen schaduwpandemie, maar er speelt hier echt iets. Ja. Zie je dat ook, dat er dus bij de mensen die jij spreekt, die wanhoop is van, hè, waarom woon ik nou in Nederland en kan mijn kamer dit niet erkennen? Ja, dat kan. Dat is zeker wel eens de wanhoop die je hoort. Ook omdat de Nederlandse gezondheidszorg gewoon best wel stug is. In de zin van dat wij hier heel erg zijn bezig zijn met, is het wetenschappelijk bewezen, ja of nee? En experimenteren of een beetje iets proberen van een ander medicijn of een andere behandeling, dat doen veel artsen niet. Ook een beetje uit angst om als kwakzalver weggezet te worden. Valt ook wel iets voor te zeggen natuurlijk. Omdat, zeker, natuurlijk. Ja, maar in Duitsland gebeurt dat wel wat meer. En voor patiënten kan zoiets wel helpen om toch iets te vinden van hoe het dan beter gaat worden. Nou is dus wat positieve dat de polyklinieken, waar 2 weken terug is gestemd in de Tweede Kamer voor de komst daarvan, dat zo'n plek wel ook een plek gaat zijn waarin er iets meer geëxperimenteerd mag worden. Dat is een woord wat we altijd allemaal heel spannend vinden, van experimenteren met patiënten. Maar dat is wel nodig bij een nieuwe ziekte. Ja, ja. Je noemde net al de vraag van een luisteraar die dus iemand kent met ME. Dat is een chronische vermoeidheidsziekte, wat waarschijnlijk ook van een virusinfectie voorkomt. Dus het is in die zin niet nieuw, want ook bijvoorbeeld Q-koorts heeft voor langdurige patiënten gezorgd. Dat is natuurlijk iets wat in 2008 zo'n beetje speelde. Ook daarvan zijn mensen tot op de dag van vandaag nog langdurig ziek. Ja, precies. Dus het is in die zin niet nieuw dat je na een virusinfectie langdurig ziek kan blijven. Maar in Nederland hebben we daar gewoon nog niet de juiste onderzoeken of iets naar gedaan, zodat we daar nog geen antwoorden echt op hebben. Je hebt gelijk de vraag van Gerard binnengekopt, denk ik. Want die vroeg zich af of er bij andere griepsoorten ook sprake is van klachten die dus heel lang kunnen duren. Want daar is überhaupt helemaal geen verhaal over, hè? Ik bedoel, we weten het nu, jij hebt het gezegd, maar dit heeft op zich nog een naam. Maar heb je het ook over post-Q-koorts bijvoorbeeld? Ja. Ja. Ja, dat klopt. Dat zo spreek je dan van. Okay. Wij begonnen onze zoektocht voor de podcast dus ook in Herpen, waar Q-koorts geweest is. Daar woont zowel een arts, Alfons Olderlohuis, die zich nu heel erg met corona of met long-covid bemoeit. Toen Q-koorts opkwam, toen daar dus patiënten zelf Q-koorts kregen en klachten hielden, trok hij aan de bel. Ook landelijk, op landelijk niveau. Hij heeft ervoor gezorgd dat voor hen toch nog iets van hulp kwam. Q-support heette dat. Dus toen corona kwam, was op zich het ministerie van Volksgezondheid wel zo slim om te denken, we moeten iets met het feit dat mensen hier klachten van gaan hebben, van corona. En hebben toen C-support opgericht. Dus eigenlijk de opvolger van Q-support. Dus er was wel degelijk enige voorbereiding. Het is niet alsof het helemaal uit het niks kwam. Nou, dat viel ons ook dus op. Ja. Maar het idee in eerste instantie van C-support was om het meer te richten op de hulp na acute corona-klachten. Dus je geur en smaak of nog bepaalde hulp die je nodig hebt. Maar het was nog niet opgericht met het idee van long-covid, in de zin dat mensen maandenlang zulke eigen klachten konden krijgen. Überhaupt, als het bij andere griepvirussen ook voorkomt dat je langdurige klachten overhoudt, moeten we ook niet zo verbaasd zijn als dat in dit geval dus ook zo is. Dat vind ik daar opvallend. Maar de schaal waarop het dan nu gebeurt, daar is natuurlijk, daardoor zien we het nu ineens dat het zo'n groot iets is. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook na een pandemie. Hè? Dus dan heb je natuurlijk ook meer mensen met langdurige klachten, zou je zeggen. Ja. Ik heb nog een vraag van Sjoerd. Hoe zit het met naklachten van die tussen haakjes kleine groep mensen die na vaccinatie ook long-covid-klachten kregen? Wat is daarover bekend? Ja, dat is ook wel zo. Hè? Dat er steeds meer mensen zijn die naar buiten treden die zeiden, eigenlijk heb ik na mijn vaccinatie meteen klachten gekregen die ik herken uit long-covid-verhalen. Ja, die verhalen zijn er inderdaad. Ook dat wordt bij C-support bijgehouden. Dan hebben wij daar toen ook destijds onderzoek naar gedaan. En toen was er daar sprake van een aantal honderden mensen die aangaven dat ze direct na die vaccinatieklachten hadden. Nou is het wel heel belangrijk om daarbij ook te zeggen dat die groep dan echt nog relatief heel klein is. Dus het gaat echt om 0,02% van de gevaccineerde mensen, als ik het goed heb. Ja, dus tuurlijk, maar het is wel fijn dat als je daarbij hoort, dat je in ieder geval het gevoel hebt dat er ook voor jou onderzoek gedaan gaat worden. Ja, het blijft natuurlijk met zo'n vaccinatie dat je een klein beetje van die ziekte ingeprikt krijgt. Dus daar kan het aan liggen, maar het is een heel lastig vlak, omdat je natuurlijk al snel dan krijgt van die vaccinaties, zijn die dan slecht en maken die ons niet alleen maar zieker? Ja, precies. Merk ik ook een beetje in jouw antwoord, hoor. Dat je misschien bang bent om daar iets over te zeggen. Terwijl, dit gaat natuurlijk gewoon mensen die zeggen, nou, ik detecteer dit bij mezelf. Volgens mij lijken mijn klachten hierop. Wordt er wel onderzoek naar gedaan? Is geen gekke behoefte, lijkt mij. Zeker niet. Nee, zonder dat je daarmee dat zou prima moeten kunnen. Ja, zonder dat je daarmee zegt het vaccin is natuurlijk nonsens geweest. Dat is een ander gesprek. Dat gaan wij hier niet voeren. De Tweede Kamer, deze maand 27 miljoen euro vrijgemaakt voor die long-covid-klinieken. Wat gaat er gebeuren met die 27 miljoen? Ja, dat is gelijk een hele goede vraag. Dat is natuurlijk altijd even aankijken. Het idee is dat er een soort centra gaan komen waar de zorg wat meer gecentraliseerd wordt. Dus nu worden patiënten met hun klachten nog allerlei kanten opgestuurd naar het ziekenhuis, naar een fysio, naar een ergotherapeut, echt van alles. Ja, het idee wordt dan om dat samen te gaan brengen, dat in ziekenhuizen een soort afdeling is waar gespecialiseerde artsen en onderzoekers samenkomen. Dat is het idee. Dus natuurlijk altijd de vraag, hoe pak je dat aan? Wie neemt het voortouw? Hoe gaan we dit zo goed mogelijk inrichten? Ja. En dat is nog helemaal onduidelijk nu. Want de motie is 2 weken geleden aangenomen. Dat is voor heel veel patiënten echt heel goed nieuws. En ook heel bemoedigend om dus te horen dat aan hen gedacht wordt. En dat ze gezien worden. Ja, maar de tijd gaat natuurlijk vooruit. Zo is het ook. De tijd gaat vooruit. En het is wel spannend van hoe ga je zoiets op een goede, effectieve manier inrichten. Dat straks patiënten er ook echt baat bij hebben. En dat er misschien iets van een behandeling gevonden kan worden en dat er goede ondersteuning is. Dus dat is iets wat we aan moeten kijken. 27 miljoen, dat klinkt natuurlijk voor iedereen met een banksaldo als die van mij als ontzettend veel geld. Alleen 27 miljoen is volgens mij in de medische wetenschap binnen 3 keer knipperen ook weer op. Ja, nou heb ik inderdaad ook niet zo'n zicht op de medische begroting en hoe dat zit. Maar het is inderdaad ook alweer beperkt. En er zijn ook mensen die zeggen, moeten we dit geld niet gewoon besteden aan ander wetenschappelijk onderzoek in plaats van nu aan klinieken waarvan we nog niet weten hoe we ze gaan inrichten en wat we ermee gaan doen. Is dat terecht om dat te zeggen? Nou, kijk, het is natuurlijk altijd een politieke keuze hoe je geld verdeelt. En nu heeft de politiek hiervoor gekozen. En in die zin is het positief dat er hopelijk bij die kliniek iets meer ruimte gaat zijn om dus wat meer te experimenteren en iets meer te kijken van wat kunnen patiënten begeleid natuurlijk helpen, maar soms met een behandeling die een arts in zijn eentje niet zou durven te proberen. Dus, en dat is met je kip-ei-verhaal van je hebt natuurlijk soms even een bepaald uitprobeersel nodig om dan te kunnen zeggen, dit werkt of niet. Maar dat vinden we allemaal heel spannend, want stel je voor dat het niet werkt. Maar goed, als je een begeleiding kan doen, zou dat wel uitkomst kunnen bieden. Dus dat is het positieve daaraan. En het zou natuurlijk ook wel lekker zijn als er een deel van dat geld, of in ieder geval op een andere manier, eindelijk iets gestoken wordt in die communicatie. Hè? Dus dat er een soort eenduidige manier is hoe je moet handelen als je bij een huisarts terechtkomt, of een huisartsenpost, of dat je je voor het eerst meldt bij een andere instantie die gaat over je gezondheid. Ja, klopt. Ja. Nou is dus sowieso een goede van, kijk, C-support is als je langer dan 3 maanden klachten houdt, dan is het altijd goed om je daar te melden. Dat is wel echt nu een plek waar veel artsen zitten die kunnen helpen, telefonisch vaak hoor, dus die kunnen je een beetje begeleiden daarin. Dus dat is er gelukkig al wel. Ja. Maar inderdaad, het zou fijn zijn als mensen nog veel meer hulp kunnen krijgen. En dat iedereen ook een beetje weet wat hij aan het doen is. Want dat is nu soms nog een beetje gebrek aan dat artsen toch ook denken, ik stuur je maar even door of ik kijk toch maar even daar. Ik krijg ook nog een vraag van Karel binnen. Is er een groep mensen die vatbaarder is voor long covid? Is er een soort van dat je kan zeggen, mensen die veel dit en dit hebben krijgen waarschijnlijk ook long covid? Wat je ziet is aan de patiëntengroep is dat het 70% is vrouw. Dat is een opmerkelijk iets, maar dat is natuurlijk lastig van, maakt dat je vatbaarder bent voor long covid of hoe dat precies zit is onduidelijk. Dus nu qua leeftijd ook kan het op alle leeftijden. Ook kinderen kunnen long covid krijgen en dat is natuurlijk voor juist in zo'n leeftijd ook echt heel, heel ernstig, ook op sociaal vlak, dat je gewoon niet meer naar school kan. Ja, dus eigenlijk zeg je, er is wel, er zijn dingen die opvallend zijn, hè? 70% is vrouw, maar daar kunnen we nog niet van zeggen dat dat meer is dan toeval tot nu toe. Dat wordt wel onderzocht, maar tot nu toe is het... Ja, hoe dat dan komt, is inderdaad weer onduidelijk. Dus dat is nog heel moeilijk om dat te zeggen. Op de valreep, want we gaan al bijna naar het einde toe, Anne-Sophie, zo snel kan het gaan, noemde jij een hele belangrijke groep, namelijk kinderen. En we hebben het denk ik in deze context vaak over volwassen mensen. Wat is de impact bij kids wanneer je geconfronteerd wordt hiermee? Ja, dat is natuurlijk enorm. Want je, als je echt long-covid klachten hebt, dat je enorm vermoeid bent en heel veel spierpijn hebt of hoofdpijn of je kan geen prikkels meer aan, ja, dan kan je ook niet naar school. Dan kan een vriendje of vriendinnetje ook niet echt mee langskomen om te spelen, want je ligt zelf misschien alleen maar op de bank of op bed. Voor ouders is het ook heel lastig, want je wil dat je kind gewoon kan leven en kan spelen. En ja, dus ook een sociale ontwikkeling speelt daarbij natuurlijk ook een rol. Kijk, volwassenen die hebben heel veel dingen al wel weer op een rijtje en die hebben al heel wat geleerd, gelukkig. Maar kinderen die zou je graag naar school willen hebben, ook alleen al voor het sociale aspect. En dat Ze hebben natuurlijk al gekke jaren achter de rug. Want die coronaperiode was überhaupt al heel impactvol. Zeker op hele jonge kinderen. En als je dan ook nog post-covid krijgt, hebben we een idee hoe groot die groep is? Laten we zeggen, jonger dan 13? Ook dat is echt, dat is lastig te zeggen, omdat dat ook weer niet wordt bijgehouden. Maar dus dat durf ik nu niet zo tegen je te zeggen. Ik weet wel dat de mensen die proberen elkaar ook heel erg op te zoeken. Dus in Facebookgroepen heb je ook wel echt speciale groepen voor de kinderen met long-covid, waarin ouders met elkaar proberen uit te vinden van hoe helpen we ze het beste. Dus daarin hoor je heel veel verhalen van helaas wel echt toch weer te veel kinderen. Ja, elk kind is natuurlijk eentje te veel die zo'n ziekte heeft. Hey, Anne-Sophie, even een soort van optelsom van alles wat we hebben doorgenomen. Hè? Van de klachten naar de onderzoeken die nu lopen, naar het geld wat is vrijgemaakt. Ben jij positief? Heb jij een goed gevoel over hoe dit zich gaat ontwikkelen, laten we zeggen, in de komende 2 jaar? Ja, nou, wat ik de afgelopen maanden dus zie, dus ook dat die polyklinieken in de politiek nu zijn aangenomen, die motie. Dat biedt hoop dat er onderzoek is geweest waaruit blijkt dat het echt wel met je spieren te maken heeft. Dat is in januari gekomen. Dat geeft heel veel goede hoop. Dus er zijn goede ontwikkelingen, onderzoeken. Er zijn nog veel onderzoeken ook gaande. Dus natuurlijk, dat duurt gewoon lang. Dus hopelijk kunnen we daar komend jaar of het jaar erop resultaten uitvinden waarvan we zeggen, daar hebben we wat aan, kunnen we behandelingen mee starten. Dus er is zeker hoop en dat is wel het goede nieuws. Het goede nieuws is ook dat je echt beter kan worden van long-covid en dat je die klachten kunnen verdwijnen met de tijd. Maar het duurt gewoon lang en patiënten weten nu gewoon vaak nog niet waar ze aan toe zijn. Dat is het slechte nieuws helaas. Ja. Nou, gelukkig hoor ik ook wel iets hoopvols in jouw verhaal. De podcast Long-Covid en de kwakzalverindustrie is nog steeds te beluisteren. Zijn jullie ook bezig met een nieuw seizoen toevallig? Nou, nog niet, maar gezien alle ontwikkelingen kunnen we het in overweging nemen. Maar we weten het nog niet helemaal. Oké, maar het feit dat je het overweegt betekent dat er in ieder geval genoeg verhalen zijn om te vertellen, toch? Ja, precies. Die blijven er. Ja. Hey, dankjewel dat je hier zo ontzettend in verdiept hebt, Anne-Sophie van den Toren. Fijn om met je bijgepraat te hebben. Je bent natuurlijk journalist, je bent geen medicus of wetenschapper, dus jij hebt het hier beschouwend kunnen vertellen. Klopt, daar ben ik hartstikke blij mee. Wil je nou meer informatie erover? Ga dan vooral ook een keer luisteren naar die podcast Long-Covid en de kwakzalverindustrie. Er komt van alles voorbij. En hartstikke fijn dat jij je dag met ons wilde beginnen. Ja. Ja, dankjewel Merel voor al je tijd. Ja, natuurlijk. Ga je nog wat doen of nog even terug het bed in? Ja, ik duik echt nog even terug het bed in en daarna lekker aan het werk. Ja, je hebt helemaal gelijk. Dat ga ik misschien zo meteen ook doen, al wordt het een hele mooie dag. Dus dat is goed om er even bij te zeggen. Wij zijn er morgen weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. En nu is het natuurlijk alweer tijd voor het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. Tot morgen.